Мы шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Калі я ўсе праздники толькі з расійскімі турыстамі адработала, так бачна, хоць бы адзін беларус пазваніў, я б скідку зрабіла, што гэта беларус. Не. Больш прыязджаюць вось расіяне. Каб паглядзець Беларусь за танны кошт адпачыць, мы па іх узроўню танны. Эканамічная сітуацыя стабільная, дало б такі стабільны заработак і сядзіба. Палітыку, Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Ірына Меркулова – гаспадыня аграсядзібы «Прылучкі», якая знаходзіцца зусім недалёка ад Менску. Разам з мужам Сергеем і трыма дзецьмі – Настай, Мацвеем і Аней – яны жывуць у вёсцы Прылукі, на вуліцы, забудаванай новымі, вялікімі і прыгожымі катэджамі. Свой дагледжаны катэдж яны прапануюць наведаць агратурыстам. Мы жылі ў сеніцы, у аднапакаёвай катэдж. Я, Ірына, там нарадзілася наша старшая дачка Настя, а потым нарадзіўся Мацвей. І мы між сабой жартавалі, калі б нам за аднапакаёвую кватэру ў сеніцы далі трохпакаёвую ў Мінску, мы б не згодзіліся. Таму што сеніца гэта быў шасцікватэрны дом з сваім агародам, з гаражом. І калі мы думалі, як прадвігацца далі, то у якім накірунку? Да, у якім накірунку? В улучшэнні, як? В улучшэнні? В паляпшэнні. В паляпшэнні, да, сваіх жылішных умоў. То мы вось накіраваліся за гарад. Маючы траіх дзяцей, а малодшай Ані ўсяго 4 гадкі, Ірына некалькі разоў на тыдзень прымае ў сябе гасцёў. У 2006 годзе з'явіўся ўказ прэзідэнта, і мы неяк вырашылі, што ў нас хапае комнат і жаданне зрабіць усё гэта. Вось ужо 2 июня будзе 6 гадоў, як мы працуем. Вельмі складаная праца, таму што праца з людзьмі, розныя людзі ёсць, і вельмі было цяжка перайсці ад таго, што ты ў свой дом прыводзіш чужых людзей. Першае, што мы зрабілі, напісалі пуцеводзіцель па-чапскім. Вось гэта будынкі старыя, ім па 150 лет. І мой супруг праводзіць экскурсіі. І мы перад тым, як пачынаць усё гэта развіваць, набылі 12 ровараў і праводзілі экскурсіі. Каб людзі не толькі прыязджалі есці і выпіваць, каб яны спазнавалі спадчыну. А наогул у мяне супруг, ён вельмі цікавіцца гісторыяй Беларусі. І вось, можа, яго цікавасць вылілася, я яго падтрымала. Дзеці таксама. Наша прыцягненне, гэта наш сядзібна-паркавы комплекс 16-19 стагоддзя. І мы жартуем паміж сабой, што калі госці ў нас не схадзілі на экскурсію, то яны ў нас не былі. Ірына распавядае, што паводле прэзідэнцкага ўказу уладальнікі аграсядзібаў маюць ільготныя падаткі, а таксама атрымліваюць крэдыт на развіццё бізнесу, хаця і невялікі. До нас ездзяць беларусы, якія нешта цікавае можа хочуць правесці, змяніць воблік сваіх мерапрыемстваў, карпаратыўныя празнікі адсвяткаваць не ў рэстаране ці ў кафе. У нас ёсць 6 відаў праграм, якія мы распрацавалі. Ну, гэта ўсё распрацаваў супруг. Яго неяк больш на гэта хапае мудрасці. Напрыклад, мы распрацавалі праграму, калі могуць прыехаць 2 чалавека, калі могуць прыехаць проста ў баню, калі могуць прыехаць проста жыць, і ці могуць прыехаць з банкетам. Вось. І па гэтым праграмам ёсць харчаванне сваё, свае цэны. Азначае Ірына і тое, што эканамічны крызіс закрануў кішэні беларусаў. Людзі зараз прыязджаюць і святкуюць толькі вельмі вялікія святы. Калі мы пачыналі працаваць, святкавалі ўсё. Зараз святкуюць юбілеі, свадьбы. І вельмі бачна, што беларусы, яны лічаць грошы на самай справе. Калі гэта банкет, так гэта, напрыклад, банкет карпаратыўны. Калі гэта банкет, то гэта, напрыклад, 50 ці 60 год. Менш стала людзей, якія проста прыехалі аддахнуць. Вось каб была такая стабільнасць эканамічная, людзі маглі б, напрыклад, грошы на адпачынак адкладваць, маглі б з'ездзіць, пацікавіцца ў нядзелю, паглядзіць, што тут ёсць у сядзібе і, напрыклад, заплаціць грошы за гэта. хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Цяпер у Беларусі больш за 1000 аграсядзібаў. Мяркулавы прывабліваюць гасцёў гістарычнымі вандроўкамі, беларускай кухняй і сапраўды камфортнымі умовамі. Блізкасць ад Менску дае свае плюсы і мінусы. Па ўсё гэта ўкладзена не проста многа грошай, але і шмат іхнай асабістай працы і цікавасці. Мои бацькі з горада Асіповіча, ну это малы горад, а бацькі Ірыны таксама матулі з Валожынскага раёну. Все мы выраслі ў працы. Іра вельмі любіць кветкі, а я с маленства все свои школьные вакацыі каля моей бабушки. И она меня вырастила у труде. У меня были кролики, у меня была бульба, прополка бульбы каждое лето. Да, самый мой великий допоможник – это мой Мацвей. Потому что девчонки могут позволить себе некий курортный режим, а Мацвею можно давать задания вселякие. И ему вельми сподобалось свято 1 мая, тому, что оно прошло у труде. Мацвей аддалі ў 23-ю менскую гімназію, бо яна беларускамоўная. На пытанне чаму адказваюць проста, каб ведаў родную мову. Замежная мова ў Мацвея кітайская, і гэта яму не надта падабаецца. Сергей жартуе, што каб вывучаць родную беларускую, давялося пагадзіцца на кітайскую. Нам сказалі, у 1-м А, дзе англійскі, то ўжо не было месца. Хаціце, будзе 1-й Б, але кітайская мова. Я не ведаю, чаму табе не падабаецца кітайская мова, вельмі перспектыўная мова. Ну та складаная, у нас нават сімёрка была у першай чвэрці по кітайскаму. Ну, у нас складана тое, што мы ў сям'і не размаўляем на беларускай мове. Мы рускамоўныя. Гэта я размаўляю таму, што я з працай было звязана, і Матвею вельмі цяжка, у яго ў класе ёсць пару дзяцей, дзе бацькі заўсёды размаўляюць на беларускай мове, але ў нас нашы бацькі размаўлялі на рускам. Мы ў быту размаўляем на рускам. І Матвей не вельмі добра. Ён дома таксама на рускам размаўляе. Ірына раней працавала ў сенніцкай школе, у так званых фальклорных клясах. А цяпер вучыць там дзяцей ужо немагчыма. Мы, канешне, аддалі ў сенніцкую школу, калі б там заставалася гэта. Там раней была звычайная школа, а ў кожным класе, у кожнай паралелі першы, другі, третий, четвертый, пятый был беларускамоўны клас. И была свой завуч, свои наставники, які падпарадковаліся толькі директору. Але убрали гэты фольклорный накірунак и зарабілі як факультативы. И уже беларускамоўных класов там нема. Ну, хочешь там займацца на дудке, займаешься на дудце. Хочешь займацца там мастацтва устнага слова, займаешься, ну, пожаданне зарабілі. Раней были класы, а цяпер пожаданне. Мы ўжо зрабілі такія вялікія справы, што мне здаецца, што вазіць у Мінск гэта не... Калі дзень разбіты па парадку, і гэта ўжо з году ў год адначасова ўсё выконваецца, тады неяк уцягваешся і не цяжка. Потым цяжка ўвайсці ў гэта становішча пасля лета, калі не трэба было вазіць 3 месяцы. У нас усё зроблена па раскладу. Мы ўжо ведаем, хто што павінен рабіць, колькі часу гэта займае, колькі трэба ўставаць. І вельмі добра по раскладу жыць. Былі б здаровыя. На пытанні, як зарабіць грошы, Мацвей адказвае, што трэба многа працаваць, а ў бацькоў свае бацькоўскія метады. Рецепт на аснове майго дзяцінства. Труд, побольше труда, вот, і паменшы дзенях на карманныя расходы. Не, у нас Мацвей ведае, што, напрыклад, што калі ён мае грошы, што яму 5000 трэба, каб на маршрутцы, у выніку чаго, даеце дадому. Я яго пытаю, на што ён траціць грошы, і ён мне адказвае, ну, вось я ездзіў тады на маршруткі, вось я там з'еў то-то. Дзе б ты зарабіў? Ну, дзе б ці цікава было зарабіць грошы? Самое нормальное зарабіць грошы дома. На сельскім турызме? Ну, да. Прыезджалі госці, ну, я был за повара, ну, і мы з мамай разлікалі іх. Приносили ежу, жарили мясо, драники тоже жарили. Ну и развлекали их как могли. Когда мы отчинялись, у меня была цель загрузка усадьбы 6 дней. Да, у меня день. А один день – это сам день. Но там, где ты живешь, немогчимо ставить перед собой такие вялізные задачи. У нас загруженность 1-2 раза в день. Для нас это бизнес. Ну, бизнес семейным тваром. Ну, то есть это не в чистом виде бизнес. У эфира была программа «Ваши дети». Вяла передачу Александра Дынько.